żegnaj zimna, zimna części świata. No, przydałoby się, tym bardziej, że to już czwarty dzień marca, no i wręcz wypadałoby, żeby tego słońca było więcej. Modest Mouse, jakże mroźny album, tak jak zresztą sama nazwa wskazuje, The Moon and Antarctica. Co prawda dzisiaj już więcej do godziny czwartej podróży w tę stronę świata nie planuję, no ale co powiedzą Państwo na ciepłą Australię, na Palestynę, na Stany Zjednoczone, a tak właściwie to Baltimore i na stan Maryland. Sprawdzałem przed audycją, tam wszędzie jest cieplej, chociaż dzisiaj, no nie zawsze w tej naszej podróży będziemy potrzebować paszportu i wiosenno-letniej odzieży. Będą też nasi zachodni sąsiedzi, a tam już nie tak ciepło, jak chociażby w Australii. Grażyna Oczkowska, Piotr Kordaszewski, Mateusz Tomaszuk. Dzień dobry, dobry wieczór na skraju nocy i dnia. It's all right, it's all over. They were only joking. Come on home to daddy. Come on. Lay your head. Let the cares of the world float away. Remember that tomorrow we can look at yesterday. Bigger pictures hiding you from home, looking all around you, forgotten who you know. Let the cares of the world flow. Tomorrow we can look at yesterday. Wydawało mi się, że to było prawie wczoraj. Okazało się, że jednak kalendarz się nie myli. No, nie wiem, kto z Państwa świętował ich 20-lecie, ale 2 lata temu właśnie na 20 urodziny Brian Molko i reszta niemałą niespodziankę nam sprawiła. 6 wcześniej nieznanych światu kompozycji, m.in. Life's What You Make It. Myślę, że tego nie trzeba nikomu przedstawiać. Cover utworu Tok Tok. No ale też wersje koncertowe, które nigdzie wcześniej się nie pojawiły. Jest też utwór, który wybrzmiał przed chwilą, zamyka tę epkę. Zwie się Song 6 z takim hashtagiem. W oryginale wykonywany przez grupę Freak Power. No i jak to z coverami bywa, jedne przewyższają mistrza, drugie zostają wepchnięte gdzieś głęboko do szuflady, niedocenione, zakurzone, zapomniane. Tak się zastanawiam, bo ja słyszałem wersję oryginalną, ona nie jest tak zbytnio znana, no ale w tym przypadku to, co zrobił Brian i reszta w przypadku Song 6, przeszło moje oczekiwania. W programie trzecim w Dzikiej Karcie teraz kobieta się pojawi. Trochę odkurzymy, myślę, że niesłusznie zapomniany album z roku 96. Thinks of money all the time, doing it to annoy her. She's on his conscience day and night, so he acts. Like her. The bastard's guessing. He likes to take the long way home. It's another fine decision. From 6 to 7, he'll be all alone. So it turns on television. Doesn't even notice as the hours roll by. It's lost inside the screen. Watches the film about the evening sky. It was someone. Cała moja miłość dla czyjejś strony. Nie przegap swojej wody, zanim twojej studni już nie będzie. Nie wiem, czy można było by to uznać za jakieś faux pas, czy można powiedzieć, czy Cat Power, czy właśnie Shan Marshall by się za to obraziła, że porównałbym ją do głosu PJ Harvey. No ale myślę, że to i komplement, i jakaś taka motywacja, i rzeczywiście te głosy gdzieś tam są blisko. Cat Power to był trzeci album z roku 96, chociaż tak właściwie to wcale nie trzeba tego robić, bo nie trzeba przypominać tego albumu, bo brzmi jakby był wyjęty prosto z roku 2018. No a przed nami kolejna pani. No, ładnie nam się to wszystko poukładało dzisiaj, bo wygląda na to, że jej imię zaczyna się również na literkę C. Pomarańczowy ogród od Carli Dal Forno. Carla, która uraczyła nas okładką nie w niebieskim, nie w czarnym, nie w białym, ale właśnie w kolorze pomarańczy. Chociaż pewnie panie zarzucą mi, że to jakaś odmiana innego koloru, bo to przecież my panowie na kolorach zbytnio się nie znamy. No i chyba zbytnio znać się nie powinniśmy. No ale załóżmy, że jednak jest to kolor pomarańczowy. No i skoro nazwa Garden się pojawia, to myślałem, że to będzie przepiękny ogród, że to będzie kolor zieleni. A okazuje się, że na tej okładce pojawia się biała ściana, dwie doniczki, no i takie zielone motywy, tak właściwie to zielenizna widziana tylko do połowy. No, taka jest też Carla Dal Forno, taki jest jej ogród, minimalistyczny i chłodny. No i to wszystko będzie można zresztą zobaczyć na własne oczy 16 marca w Szwajcarii, 6 kwietnia w Brukseli w Belgii, 14 kwietnia w Szwecji, potem Włochy. No i trasa, która kończy się 30 maja w Seattle. Tak sobie zaglądałem, myślałem, że będzie w tym planie Polska, ale no niestety, musimy jeszcze trochę na Karlę poczekać. No a tymczasem mroczną elektronikę wymienimy na gitary. And it's fading. Fioletowe niebo, czarne palmy i plaża. Nigdy nie widziałem takiego nieba, ale myślę, że spoglądając na tę okładkę, można powiedzieć, że no, chciałoby się tam być. Chciałoby się tam być. Tak wygląda właśnie obraz, okładka do tego albumu. 18 lat temu wydany. Wydawałoby się, że to kawał czasu. No ale może nie dla wszystkich, bo na pewno dla tych, którzy w roku 2000 się urodzili, to wcale nie jest jakaś tam odległa data, a Jason Molina, który przez wiele lat ukrywał się pod pseudonimem Song Oya, tak też tworzył. Pod tą nazwą tworzył, komponował, zachwycał. No, mówię niestety w czasie przeszłym, bo już go z nami nie ma, prawie równo od 5 lat. No ale dobrze, że są ludzie, dobrze, że są te osoby, które pamięć kultywują. No i przywołują, bo teraz w 2018 roku zupełnie nowa wersja płyty Travels in its Constance się pojawiła. Dwa utwory, to się rzadko zdarza, żeby na albumie pojawiły się tylko dwa utwory, a tutaj proszę bardzo, 17-minutowy utwór tytułowy i 13-minutowy Howler. Myślę, że takie utwory podczas podróży sprawdzają się najlepiej, kiedy nie musimy sobie zmieniać utworów, tylko kiedy płyną, kiedy rozbrzmiewają z naszych słuchawek. Tak pomyślałem sobie przed audycją, że mimo tego, że to już 4 dzień marca, no to może taki gorący płomień na styku nocy i dnia może być chociaż trochę użyteczny. Flame Exchange. Thank you. Flea. Grounds where you walk alone, you've taken full advantage of all the people you're stepping on now. Touching Myślę, że takie dźwięki sprawdziłyby się idealnie podczas ognisk, może nie zimowych, bo temperatury nie pozwalają na takie rozrywki, no ale przy jesiennych ogniskach letnich jak najbardziej. Flame Exchange, wymiana płomienia, grupa The Astronauts. Nie wiem, czy udało się chociaż trochę Państwu ogrzać. No ale skoro ten płomień w nazwie i takie kominkowe klimaty się pojawiły, no to może rzeczywiście jesteśmy już przy temperaturze powyżej zera. Nie jest to do końca zimowa płyta, bo na okładce znajduje się taka biała, zapuszczona przyczepa kempingowa. Liście wydają się być żółto-czerwone, zieleni też nie ma. No, mam nadzieję, że przed nami wiosna i zrobi się za chwilę znacznie cieplej. Czas na naszą małą tradycję, na kącik orientalny. No to niech nam pięknie zagra na moim ulubionym arabskim instrumencie, na oudzie, Marwan Abado. See you. Śpiewa o rozstaniu, o podróżowaniu, o nadziei, no i oczywiście o miłości. Mówi się o nim, że z jednej strony to najbardziej znany ambasador muzyki orientalnej w Austrii, no a z drugiej strony, że jest jednym z takich muzyków, którzy potrafią pokazać, że Austria to kraj pełen inspiracji, spotkań, ciekawej wymiany zdań. Marwan Abado, Palestyńczyk, który od ponad 20 lat mieszka w Wiedniu, w którym, jak przyznał, codziennie pracuje z ludźmi z całego świata, o różnych kulturach, zainteresowaniach, poglądach. No i jak sam powiedział, bardzo pięknie zresztą, jego muzyka nie jest ani arabska, ani europejska, jest po prostu wyrazem jego uczuć i jego życia. Marwan Abado dzisiaj w naszym kąciku orientalnym, a myślę, że gdyby Marwan połączył siły z naszymi kolejnymi muzykami, mógłby stworzyć coś pięknego i nieprzewidywalnego. Z Palestyny i Austrii przenosimy się teraz do Niemiec. Jakoś nigdy nie byłem przywiązany do klipów, bo zawsze lubię odsłuchiwać albumy od A do Z bez takiego naruszania tej strefy zainteresowania. No i w tym przypadku jednak byłem zaciekawiony, jak wygląda klip do Blade Modern Inside. No a tam dużo białego dymu, dużo instrumentów, scena w jakimś takim kameralnym klubie. Na scenie oczywiście pojawiają się oni, czyli Blade Modern. No i próbowałem w tym klipie doszukać się publiczności, no bo jak to tak, koncert bez publiczności, bez ludzi, bez tłumu. No a wygląda to bardziej na jakąś próbę tuż przed koncertem, chociaż jest ten dym, jest ta energia i no myślę, że takie kameralne koncerty świata, takie najmniejsze koncerty świata, to jest sprawa bardzo przyjemna i chętnie na takiej próbie zespołu Blade Modern bym się znalazł. Berlin, Niemcy i zimna fala za nami, a dzika karta do godziny 4. Thank you. along the avenue of hope. The footsteps falter, the fingers grope, and the days stretch out beneath the sun. No one's born, no one dies, no one loves, so no one cries. And we wait to see just what we will become. Don't let me falter, don't let me ride, don't let the earth in me subside. Let me see just who I will become. You like the clouds, my hometown. You just grow fat and hang around, and your days stretch out beneath the sun. No one's born, no one dies, no one loves, so no one cries. And we wait, see just what we will become. Don't let me borrow, don't let me bring, don't let me wallow, don't make me sing. Let me see just who I will become. Don't let someone else decide just who or what I will become. Don't make them borrow, don't make them bring, don't let them wallow, don't let them sing. Let them stretch out beneath the sun. Biegiem alei nadziei, ślady stóp drżą, palce błądzą, a dni rozciągnięte poniżej słońca. Nikt się nie rodzi, nikt nie umiera, nikt nie żyje, więc nikt nie płacze. A my czekamy, by zobaczyć, czym się staniemy. Na styku nocy i dnia. Grażyna Oczkowska, Piotr Kordaszewski i Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia. autopromocja.